Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8. Στην Αθήνα, Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, η τραγωδία είναι ανίποτη σε Τουρκία και Συρία. Έχουν ξεπεράσει τις 11.200 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από τον σεισμό. Μιλάμε για μια τραγωδία χωρίς τέλος. Σε συνθήκες ψύχους οι διασώστες συνεχίζουν τον υπεράνθρωπο αγώνα τους με το χρόνο για να καταφέρουν να προσφέρουν βοήθεια στους επιζώντες του τρομακτικού αυτού σεισμού των 7,8 βαθμών που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας και συγκλώνησε το νότιο-ανατολικό τμήμα της Τουρκίας και τη γειτονική Συρία. Ο κακός καιρός κάνει ακόμα πιο δύσκολο τον αγώνα των σωστικών συνεργείων. Διεθνής βοήθεια έχει αρχίσει να φτάνει στην Τουρκία. Στην Τουρκία έχει κηρυχτεί εθνικό πένθος για 7 μέρες. Ο μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω, απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε 8.500 για την Τουρκία και πρόκειται μάλλον για τον χειρότερο απολογισμό νεκρών από τον σεισμό της Τουρκίας το 1999, όταν 17.000 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, εκ των οποίων οι 1.000 ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Και λέω μάλλον είναι ο χειρότερος σε σχέση με εκείνον, γιατί τα πράγματα δείχνουν ότι οι ανθρώπινες απώλειες στην Τουρκία μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερες από εκείνο τον σεισμό του 1999. Στη Συρία τώρα ο αριθμός των νεκρών των καταμετρημένων ανέρχεται σε πάνω από 2.600 αυτή την ώρα και βεβαίως και εδώ ο απολογισμός δυστυχώς αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς είναι εκατοντάδες και χιλιάδες οι άνθρωποι που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Και στις δύο πλευρές των τουρκοσυριακών συνόρων γίνονται προσπάθειες για να σωθούν ζωές. Σύμφωνα με τα όσα έχει προειδοποιήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι 23 εκατομμύρια άνθρωποι που είναι πιθανό να είναι εκτεθειμένοι, εκ των οποίων περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι που είναι εξαιρετικά ευάλωτοι. Σε ό,τι αφορά την ΕΜΑΚ, τους Έλληνες διασώστες δίνουν τον ηρωικό τους αγώνα και αυτοί εκεί. Δίνουν μάχη με το χρόνο οι διασώστες της ελληνικής ομάδας στην επαρχία Χάταϊ, βόρεια της πόλης της Αντιόχειας στην Τουρκία, που έχει χτυπηθεί με σφοδρότητα από τον Εγκέλαδο. Σήμερα το πρωί η ΕΜΑΚ κατάφερε να απεγκλωβίσει έναν ακόμα άνθρωπο κάτω από τα χαλάσματα. Να σας πω ότι σήμερα το πρωί είχε ανακοινωθεί ότι η χώρα μας θα έστελνε και δεύτερη ομάδα με 15 άντρες της ΕΜΑΚ. Δυστυχώς το C-130, το οποίο επρόκειτο να ταξιδέψει το πρωί, παρουσίασε βλάβη, γύρισε πίσω και μαθαίνουμε ότι αυτή την ώρα και μετά την αποκατάσταση της βλάβης έχει ξεκινήσει το ταξίδι. Το σημειώνω αυτό και ανοίγω μία παρένθεση, διότι θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς, εντάξει, έπαθε βλάβη το C-130, γιατί δεν πέταξε άλλο από το στόλο που έχει η αεροπορία μας. Και δεν πέταξε άλλο, διότι εδώ από ό,τι φαίνεται, από τα 13 συνολικά μεταγωγικά που έχουμε, τα C-130, δουλεύουν ή δεν δουλεύουν ένα-δύο. Επαναλαμβάνω, από το στόλο των 13 μεταγωγικών αεροσκαφών, μόνο τα δύο φαίνεται να πετάνε και το δεύτερο, όταν πάει να πετάξει, παρουσιάζει βλάβη. και δεν υπάρχει άλλο στη θέση του. Και αυτό συμβαίνει γιατί τα περισσότερα μεταγωγικά, τα C-130, είναι καθυλωμένα στο έδαφος. Άλλα είναι σε υπόστεγα, άλλα είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες, στις πίστες της ΕΑΒ. Τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία δεν κολλάει επάνω τους ούτε δημοσιογραφική καφρίλα, ούτε πολιτική καντρίλια. Να το εξηγήσω. Είναι δυνατόν στην Ελλάδα τον Ραφάλ, στην Ελλάδα τον F-16, στην Ελλάδα τον επικείμενων F-35 να μην πετάνε τα μεταγωγικά, τα C-130? Γιατί δεν πετάνε, κύριε Παναγιωτόπουλε? Κύριε Δένδια, γιατί δεν πετάνε? Κύριε Φλόρε, γιατί δεν πετάνε τα C-130? Στην Ελλάδα, που είναι η πρώτη από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ σε εξοπλισμούς, έχουμε ξεπεράσει σε ποσοστό του ΑΕΠ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα C-130 γιατί δεν πετάνε? Στην Ελλάδα, που έχει αυξηθεί 40% ο προϋπολογισμός σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς, γιατί δεν πετάνε τα C-130? Στην Ελλάδα, που τώρα η Εύβοια είναι αποκλεισμένη και μπορεί να χρειαστεί ανθρωπιστική επιχείρηση σωτηρίας ή οπουδήποτε αλλού, γιατί δεν πετάνε τα C-130? Στην Ελλάδα, που αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον χυμαζόμενο τουρκικό λαό, τους συνανθρώπους μας εκεί, τους γείτονές μας, που τους συνδράμουμε με όλους τους τρόπους, στην Ελλάδα που ακούει τα περί γαλάζιας πατρίδας από την τουρκική ηγεσία, γιατί δεν πετάνε τα C-130? Τι ακριβώς συμβαίνει? Πρόκειται για την ανεπάρκεια κονδυλίων δεκαετιών? Πρόκειται για επιλογές της πολιτικής ή της στρατιωτικής ηγεσίας? Φταίνε οι τεχνικοί, φταίνε οι εργαζόμενοι? Ποιος διάολος φταίει και δεν πετάνε τα C-130 σε αυτή τη χώρα? Κλείνει η παρένθεση. Την ίδια ώρα που η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού της Ελλάδας έχει αποσπάσει μέσω των ανδρών της ΕΜΑΚ παγκόσμιο θαυμασμό, ξέρετε, η πολιτική στην πιο αχρία της μορφή δεν είναι απούσα ούτε σε αυτή την τραγωδία που υπάρχει στην Τουρκία και στη Συρία. Εξηγώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν ότι δεν προσφέρουν καμία βοήθεια στη Δαμασκό, στη Συρία. Η κυβέρνηση των Αμερικάνων έκανε γνωστό χτες πως βεβαίως συνεργάζεται, λέει, με μη κυβερνητικές οργανώσεις στη Συρία για να προσφέρει βοήθεια στα θύματα του καταστροφικού σεισμού που έπληξε και αυτή τη χώρα, αλλά αρνείται οποιαδήποτε συνεργασία με την κυβέρνηση, λέει, της Δαμασκού, καθότι οι Αμερικάνοι δεν αναγνωρίζουν την κυβέρνηση στη Δαμασκό, απορρίπτουν βεβαίως κάθε εξομάλυνση των διμερών σχέσεων και αρνούνται να τις διαθέσουν οποιαδήποτε βοήθεια για την ανοικοδόμηση. Τα Τα ίδια, τούτη δω την τραγική ώρα, τούτη δω την εφιαλτική ώρα, συμβαίνουν και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό βεβαίως μας αγγίζει, όπως και το προηγούμενο, γιατί θυμίζω οι Αμερικάνοι οι καλύτεροι συμμαχοί μας. Και οι καλύτεροι εταίροι μας είναι οι Ευρωπαίοι. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε αυτή την ανίποτη τραγωδία στην Τουρκία και στη Συρία, με τις πολλές χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους. Και τούτη την ώρα λοιπόν το κύριο καθήκον του καθενός είναι αυτή τη στιγμή και άμεσα, τώρα, εδώ και τώρα, να εκφραστεί πολύμορφα και στήριξη και αλληλεγγύη στους πληγέντες και στην Τουρκία και στη Συρία. Σημειώνω ότι ιδιαίτερα ο λαός της Συρίας έχει απόλυτη ανάγκη άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, υλικά πρώτης ανάγκης, φάρμακα. Ωστόσο, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε? Έχουμε να αντιμετωπίσουμε το εμπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε να αντιμετωπίσουμε το εμπάργκο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, το οποίο, θυμίζω, συνοδεύει την πολύχρονη επέμβασή τους, τη στρατιωτική επέμβασή τους στη Συρία, και όλα αυτά συνεχίζονται τούτη εδώ την ώρα, παρά αυτόν τον καταστροφικό σεισμό, και βεβαίως βάζουν φράχτη και εμπόδιο και στην έκφραση της αλληλεγγύης. Αυτές τις ώρες που μιλάμε γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια εξασφάλισης υλικής βοήθειας για τους σεισμοπαθείς της Τουρκίας και της Συρίας από συνδικάτα, από άλλους μαζικούς φορείς. Όλα αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα μας και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Τι ακριβώς λοιπόν είναι αυτό το οποίο περιμένουν οι κάτοχοι του Αγίου Δισκοπότηρου, του διαφωτισμού και του πολιτισμού της Ευρώπης? Μιλώ για το κολέγιο των Βρυξελών, μιλώ για τους ανθυποεπιτρόπους των Βρυξελών. Τι ακριβώς περιμένουν? Διότι θα συνεδριάσουν λέει αύριο και μεθαύριο για να δουν τι και πώς. Και ανεξάρτητα βεβαίως από το τι κάνουν αυτοί, δεν υπάρχουν ορισμένα θέματα που σε αυτή τη χώρα, αυτή η χώρα, η Ελλάδα, θα πρέπει να λειτουργεί αυτοτελώς? Η τραγωδία σε αυτό το μέγεθος, αυτή η ανθρωπιστική καταστροφή σε αυτό το μέγεθος, δεν πρέπει να κάνει την ελληνική πλευρά να κινείται πέρα από αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας, δηλαδή ότι προσπαθούμε να δούμε πώς θα βοηθήσουμε τη Συρία? Τι πάει να πει προσπαθούμε να δούμε? Γιατί να προσπαθούμε? Τι ακριβώς περιμένουμε? Περιμένουμε το πώς τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εκεί που τα λόμπι είναι ζωτικόν στοιχείο της δημοκρατίας τους, εκεί δηλαδή στα Στραβούργα με τις παντσέριδες και τις καηλίδες, θα πάρουν μία απόφαση να στείλουν γάζες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, με εκείνο τον τρόπο που δεν θα τους δημιουργεί ζήτημα σε ό,τι αφορά το εμπάργκο και σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις? Η Ελλάδα έχει κανένα λόγο να τους περιμένει αυτούς εκεί στην Ευρώπη? Ποια Ευρώπη? Κατεφημισμών και καταχρηστικά Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο πράγμα είναι το Ευρώπη. Τι ακριβώς περιμένει η Ελλάδα? Και αυτό το λέω γιατί μόλις χτες ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μιλώντας στο CNN, είπε ότι η κατάσταση, λέει, στη Συρία είναι πιο περίπλοκη από ό,τι στην Τουρκία, προβάλλοντας τον ισχυρισμό, τον ίδιο ισχυρισμό που προβάλλουν και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι, ότι ουσιαστικά, λέει, δεν υπάρχει επίσημος συνομιλητής. Αυτό είναι το θέμα σας τώρα? Το αν υπάρχει επίσημος συνομιλητής? Υπάρχει επίσημος συνομιλητής στη Συρία. Είναι ο λαός κάτω από τα ερείπια. Αυτός είναι ο επίσημος συνομιλητής σας. Μιλάμε για αδιανόητο κινησμό λοιπόν από την πλευρά της σωστής πλευράς της ιστορίας. Μιλώ για τις αγαπημένους μας Αμερικάνους και Ευρωπαίους. Αυτό το δρόμο φαίνεται να ακολουθεί και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία τούτη εδώ την ώρα, 48 και παραπάνω ώρες μετά, προσπαθεί, λέει, να Τι προσπαθεί να. Δεν είναι όλα κατανοητά. Δεν είναι κατανοητό ότι 12 χρόνια τώρα ο Συριακός λαός ζει κάτω από το βάρος των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τους Αμερικάνους και τις άλλες δυτικές χώρες. Ξέρετε τι συμβαίνει στη Συρία αυτή την ώρα. Έχουν, ακριβώς λόγω αυτού του εμπάργκο, μόνο μία ώρα ηλεκτρική τροφοδοσία την ημέρα. Είναι μία χώρα χωρίς καύσιμα, χωρίς φυσικό αέριο, χωρίς φάρμακα και χωρίς ιατρική βοήθεια. Και χτες αυτή η χώρα, προχτές, χτυπήθηκε από αυτό το σεισμό. Και βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους τα ξημερώματα βρέχοντας καταρακτοδός σε μια θυελώδη νύχτα. Με χιλιάδες ανθρώπους να κοιμούνται στους δρόμους και χιλιάδες να μην ξαναξυπνούν ποτέ. Δεν είναι προφανές ότι το λιγότερο που θα μπορούσε και θα έπρεπε να αναμένει κανείς από τη διεθνή κοινότητα είναι εδώ και τώρα να παρακάμψει, να άρει τις κυρώσεις σε βάρος του αθώου Συριακού λαού και να προσφέρει την όποια βοήθεια μπορεί να προσφέρει για να τον σώσει από τον πόνο και από αυτή την τραγωδία η οποία έρχεται να προσθεθεί σε αυτή την ατέλειωτη αδικία των τελευταίων 12 χρόνων. Εάν τώρα δεν τους εξοπλίσουν με οχήματα από μάκρυς ερυπείων, με πυροσβεστικά, με ασθενοφόρα, πότε θα το κάνουν? Και ξαναλέω, αυτή δεν μπορεί να είναι μία στάση που μπορεί να την κρατάει και η ελληνική κυβέρνηση. Και η όποια ανθρωπιστική αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά τη Συρία, μιλάω πάντα, να είναι μόνο στα λόγια, περιμένοντας τις αποφάσεις των χαρτογιακάδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Αμερικάνων υπεριαλιστών για ένα λαό που επίσης ζει τη φρίκη και την τραγωδία με τους ίδιους τρόπους που τα ζει και ο γειτονικός μας λαός, ο τουρκικός λαός. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και μπορεί να τα καταλάβει κανείς στην παγκόσμια γλώσσα του ανθρώπου. Και η παγκόσμια γλώσσα του ανθρώπου είναι η γλώσσα της ανθρωπιάς. Και αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή την ώρα στην Τουρκία και στη Συρία αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι, ό,τι χρώμα κι αν έχουν, ό,τι εθνικότητα κι αν έχουν, ό,τι θρήσκευμα κι αν έχουν ή δεν έχουν, χαίρονται, γελάνε, κλαίνε, αγαπάνε, ζουν και πεθαίνουν με τον ίδιο τρόπο. Σε κάθε σημείο του πλανήτη, αυτή είναι η παγκόσμια γλώσσα, η γλώσσα του ανθρώπου. Και αυτό το βλέπει ο κάθε άνθρωπος που πραγματικά ανατριχιάζει, συγκλονίζεται βλέποντας τους διασώστες, Έλληνες και Τούρκους μαζί, να κρατιόνται χέρι-χέρι για να σώσουν άλλους ανθρώπους. Βεβαίως, αυτή είναι μια προσέγγιση, η προσέγγιση της παγκόσμιας γλώσσας του ανθρώπου, που δεν αφορά όλο το ανθρώπινο είδος, γιατί υπάρχει και ένα είδος το οποίο μοιάζει πολύ με τον άνθρωπο, αλλά δεν είναι. Μιλάω για εκείνους τους μικρόψυχους. Μιλάω για εκείνους τους μισανθρώπους. Μιλάω για εκείνους τους φασίστες, οι οποίοι έφτασαν να πανηγυρίζουν για το σεισμό στην Τουρκία. Είναι οι ίδιοι που πήγαιναν στη Λέσβο και λέγανε στην Αίγιο που ήταν μέσα στη βάρκα, φύγε μωρί, δε σε γκάστρωσα εγώ. Δεν μιλάμε για αυτό το είδος, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο αυτό το είδος, ούτε έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο το είδος το οποίο εμποδίζει την επισιτιστική βοήθεια, την ιατροφαρμακευτική βοήθεια αυτή την ώρα στη Συρία. Καμία σχέση. Όπως καμία σχέση με τον άνθρωπο δεν έχουν εκείνοι οι οποίοι στο πλαίσιο της αλητείας τους να παριστάνουν τους πατριώτες δολοφονούν Λουκμάν. Δεν μιλάμε για αυτούς. Τώρα μιλάμε για το ανθρώπινο είδος και για εκείνο που συνεννοείται στην παγκόσμια, ξαναλέω, κοινή γλώσσα. Και η παγκόσμια κοινή γλώσσα είναι η γλώσσα της ανθρωπιάς. Είναι η γλώσσα της αλληλεγγύης. Και αν αυτή τη γλώσσα δεν τη μιλάνε οι Αμερικάνοι, δεν τη μιλάνε οι Ευρωπαίοι, η Ελλάδα είναι μια πολύ μικρή χώρα, όπως έλεγε ένας εθνάρχης τους, για να πραγματοποιεί και να συμμετέχει σε μεγάλες ατιμίες. Κυρίες και κύριοι, συμπληρώνονται σήμερα, συμπληρώθηκαν 43 χρόνια χωρίς τον Αρχάγγελο της Κρήτης. Ο Νίκος Ξυλούρης έφευγε σαν σήμερα, ήταν 8 Φλεβάρι του 1980. Ο Ξυλούρης υπήρξε η άρνηση που επιβεβαιώνει εκείνο τον κανόνα που λέει ουδής αναντικατάστατος. Ο Ξυλούρης ήταν και μοναδικός και αναντικατάστατος. Μυστικό. Πάνω χωρί, κάτω χωρί, ανηφορεί κάτι φορεί και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας θα φθάνα από δαοντουνιάς. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας θα φθάνα από δαοντουνιάς, θα φθάνα από δαοντουνιάς. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόι κι άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντω στα στρέμματα, και στο πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολύ βόλα, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας θα φθάνα από δαοντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας θα φθάνα από δαοντουνιάς, θα φθάνα από δαοντουνιάς. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από τα οδουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από τα οδουνιάς. Θα 43 χρόνια λοιπόν από τις 8 Φλεβάρι του 1980, όταν έφευγε ο Νίκος Ξυλούρης, το κενό που άφησε η απουσία του στον πολιτισμό του τόπου δεν καλύφθηκε ποτέ. Ο ένας λόγος ήταν η φωνή του. Αλλά αν ήταν μόνο η φωνή του, τότε ο Ξυλούρης θα ήταν απλός ένας μεγάλος τραγουδιστής. Μα ο Ξυλούρης υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ο ίδιος το μέτρο της λεβεντιάς, ήταν ο ίδιος το σύμβολο και μαζί η απόδειξη της ομορφιάς όλων όσων τραγούδησε. Και αυτό δεν θα είχε γίνει κατορθωτό με μόνο εφόδιο το αξεπέραστο της φωνής του. Ο Ξυλούρης αποτελεί μέτρο λεβεντιάς και αξιοπρέπειας και ο λόγος είναι ότι έζησε όπως ακριβώς τραγούδησε. Έζησε λεβέντικα και τίμια. Δεν πούλησε ό,τι τραγούδησε και ό,τι τραγούδησε δεν το τραγούδησε για να το πουλήσει. Αυτό του το προσόν δεν ήταν θέμα ταλέντου. Ήταν κάτι απείρως σημαντικότερο, ήταν προϊόν ενσυνείδητης επιλογής. Το δίκιο, η λεβεντιά, η λευτεριά είναι έννοιες που όποια επεξεργασία και να υποστούν, στη συνείδηση και στην καρδιά του λαού μένουν καθάριες. Ο λαός, ό,τι πλήση εγκεφάλου κι αν υφίσταται, μπορεί να ξεχωρίζει τελικά ποιοι λερώνουν και ποιοι τιμούν αυτές τις έννοιες όταν τις πιάνουν στο στόμα τους. Γι' αυτό ο Ξυλούρης θα είναι πάντα εδώ, γι' αυτό η μορφή του και η φωνή του θα είναι ξόρκη απέναντι σε όσα μαγαρίζουν αυτό τον τόπο. Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγάει. Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγάει. Γύρω σε κάθε βλέμμα το σύρματο πλεγμά, γύρω στην καρδιά μας το σύρματο πλεγμά, γύρω στην ελπίδα το σύρματο πλεγμά. Πολύ κρύο, πολύ κρύο εφέτος. Πιο κοντά, πως και εμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Πιο κοντά, πως και εμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Μέσα στις τσέπες του παλιού πανοφοριού τους έχουν μικρά τζάκια να ζεσταίνουν τα παιδιά. Κάθονται στο πάγκο κι αχνίζουν απ' τη βροχή και την απόσταση. Η ανάσα τους είναι ο καπνός ενός τρένου που πάει μακριά, πολύ μακριά, που πάει μακριά, πολύ μακριά, που βεδιά. Και τότε η ξεβαμένη πόρτα της κάμαρας γίνεται σαν μυρίδα. πατέρα που σταυρώνει τα χέρια της κι ακούει. Πιο κοντά, πιο κοντά μου σκεμμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Πιο κοντά, μου σκεμμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Τούτες τις μέρες ο άνεμος μας κυνηγά, μας κυνηγάει. Τούτες τις μέρες ο άνεμος μας κυνηγά, μας κυνηγάει. Γύρω σε κάθε βλέμμα το σειρματόπλεγμα, γύρω στην καρδιά μας το σειρματόπλεγμα, γύρω στην ελπίδα το σειρματόπλεγμα. Πολύ κρύο, πολύ κρύο, πολύ κρύο εφέτος. Πιο κοντά, πιο κοντά, μους και μένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Πιο κοντά, μους και μένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Εδώ είμαστε, λοιπόν, για να το λήξουμε, επειδή βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα, επαναλαμβάνω. Δεν μπορείς παρά να είσαι περήφανος ως άνθρωπος, και όχι απλώς ως Έλληνας, περήφανος ως άνθρωπος, βλέποντας την ελληνική ΕΜΑΚ εκεί, χέρι-χέρι με τους Τούρκους διασώστες, να μιλάνε την γλώσσα, την παγκόσμια γλώσσα του ανθρώπου. Και αυτή η γλώσσα δεν είναι άλλη, ξαναλέω, από τη γλώσσα της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Αυτό βέβαια είναι προφανές. Ότι δεν αφορά ούτε κάποιους μικρόψυχους, ούτε τους εθνικιστές, ούτε τους μισανθρώπους, ούτε τους φασίστες. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με εκείνες τις λέξεις που χρησιμοποιούνται για να αποδίδουν το περιεχόμενο εκείνων που θέλουν να πούν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, επειδή μιλούσα προηγουμένως για τα ΣΕ 130, Επαναλαμβάνω ότι και σε αυτή την εκπομπή και σε αυτό το σταθμό δεν θα επιτραπούν καφριλίκια τα δημοσιογραφικά συμπεριλαμβανομένων, αλλά ούτε και καντρίλιες πολιτικού τύπου. Επαναλαμβάνω λοιπόν, έχεις ένα στόλο υποτίθεται 13 μεταγωγικών αεροσκαφών και από ό,τι αποδείχτηκε σήμερα μόνο τα δύο πετάνε. Γιατί το C-130 που επρόκειτο να πάει το δεύτερο για να μεταφέρει τη νέα αποστολή, χάλασε, γύρισε πίσω και τώρα ταξιδεύει. Και η ερώτηση είναι, όταν χάλασε, γιατί δεν πήγε άλλο στη θέση του? Είναι πολύ απλό γιατί δεν πήγε άλλο. Ξαναλέω, γιατί από αυτό το στόλο των μεταγωγικών, από τα 13 που εγώ έχω υπόψη μου ότι έχουμε στην κατοχή μας, πετάνε μόνο τα δύο. Και από τα δύο, το ένα πότε. Και η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Γιατί είναι καθυλωμένα στο έδαφος? Γιατί είναι άλλα σε κάτι υπόστεγα και άλλα εκτεθειμένα δεξιά και αριστερά στις πίστες της ΕΑΒ? Γιατί στην Ελλάδα των Ραφάλ, στην Ελλάδα των F-16, στην Ελλάδα των F-35 που θα έρθουν, στην Ελλάδα με τον μεγαλύτερο, σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ, τη μεγαλύτερη δαπάνη σε εξοπλισμού στο ΝΑΤΟ, στην Ελλάδα που έχει πενταπλασιάσει τους εξοπλισμούς τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα που κάθε μέρα ακούμε τους από εκεί, όχι το λαό, τον τουρκικό, τον Ερντογάν και τους άλλους να μιλάνε για γαλάζιες πατρίδες, δεν πετάνε τα C-130. Ποιος έχει την ευθύνη για αυτή την ανεπάρκεια κονδυλίων? Τι είναι? Είναι επιλογές πολιτικής, στρατιωτικής ηγεσίας? Τι ακριβώς συμβαίνει? Ποιος είναι υπεύθυνος για την λειτουργία και τη συντήρησή τους? Είναι απλά τα ερωτήματα. Απλά. Και αφορούν τον τόπο αυτό ως πατρίδα και όχι ως εργαλείο για πολιτικές καντρίλιες. Είναι απλά τα ερωτήματα. Πάμε στην Τουρκία. Βάνα Στέλου. Βάνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο. Είναι κοινά τα γιατί. Σε ακούω με προσοχή. Τα ίδια ρωτάνε εδώ εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος. Γιατί πέσανε πολυκατοικίες 6 μηνών, γιατί δεν ελέγχθηκαν, πού ήταν η πολεοδομία, γιατί δεν έγιναν έλεγχο στις άδειες, πώς πήραν τις άδειες, πού δηλώθηκαν αυτά τα σπίτια, γιατί κατέρευσαν, γιατί ενώ έλεγαν χρόνια πριν, 4-5 χρόνια, να μην γίνει το αεροδρόμιο στο Χατάι, γιατί το υπέδαφος ήταν σαθρό, εν τούτης το κάνανε, γιατί δίνει τα έργα στους φίλους τους, στους κολλητούς του, ποιος θα κάνει έλεγχο, πρέπει από την αρχή να ξαναφτιάσουμε όλα αυτά τα γιατί, κοινή μοίρα, κοινά εδώ έχουν βγει τώρα πλέον τα μαχαίρια, σιγά σιγά, γιατί μετράνε επίσημα 9.000, είναι παραπάνω, είναι 10.000 νεκρούς, γιατί. Μιλάμε γιατί μόνο για Τουρκία. Δεν συμπεριλαμβάνεται η νεκρή της Συρίας σε αυτόν τον αριθμό που μας δίνεις. Λοιπόν, η νεκρή της Συρίας, όχι, η νεκρή της Τουρκίας είναι 9.057, της Συρίας είναι στοιχημένα τα νούμερα, mm-hmm. Ρώτησα γι' αυτό, μου είπανε ότι η Συρία δεν νικεί, δεν ελέγχονται αυτά τα νούμερα από τουρκικά μέσα, δεν έχουν δηλαδή τέτοια ενημέρωση από εδώ, δεν ενημερωνόμαστε για τη Συρία. Είναι άλλο το καθεστώς εκεί του Άσαντ και επίσης υπάρχει εμπάργκο στο θέμα της αποστολής βοήθειας στη Συρία από κάποιες χώρες με αποτέλεσμα να μην παραλαμβάνουν ποτέ τη βοήθεια την ανθρωπιστική στη Συρία. Και είναι πολύ πολύπλοκο εκεί το πολιτικό σύστημα, γι' αυτό και δεν υπάρχει ενημέρωση και γι' αυτό υπήρχε η απορία όλες αυτές τις μέρες. Γιατί όταν τώρα, ας πούμε, κάνει ανακοινώσεις επίσημα νούμερο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, λένε για τα νούμερα της Τουρκίας. Δεν μαθαίνουμε για ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία. Σήμερα δε, εδώ και 5 ώρες έχει πέσει και το Twitter. Έχουν κλείσει το Twitter μάλλον. Οπότε γι' αυτό είναι πολύπλοκο το θέμα με τη Συρία και δεν... Γι' αυτό λέμε και ξεχωριστά τα νούμερα. Για δώσε μας μια εικόνα. Εκεί συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να σώσουν ό,τι σώζεται. Βεβαίως οι προσπάθειες και μάλιστα έχουμε και τρίτη μέρα. Τα συνεργεία έχουν βγάζουν κάποιους ανθρώπους, έχουν βγάλει δηλαδή 4-5 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδάκι, δεν ξέρουμε την ηλικία. Υπάρχει ζωή ακόμα κάτω από τα συντρίμια, υπάρχει ελπίδα. Βέβαια, οι συνθήκες να σου πω ότι είναι κάκιστες. Υπάρχουν περιοχές στο Χατάι, ανοίγω μία παρένθεση γιατί έχει αρχίσει ένας τσακωμός γι' αυτό, ότι δεν στάλθηκαν. Η κυβέρνηση δεν έλαβε αμέσως μέτρα για το Χατάι, γιατί ο δήμαρχος του Χατάι ανήκει στην αντιπολίτευση, το ΤΕΧΕΠΕ. Και εδώ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι έδωσε πολύ μεγάλο βάρος στους δήμαρχους στις πόλεις που ελέγχονται από την κυβέρνηση, που έχουν δικούς τους δήμαρχους. Κλείνουμε την παρένθεση. Άρχισαν και αυτά να πέφτουν, να παίζουν. Λοιπόν, ο Ερντογάν σήμερα έκανε μία επίσκεψη, είναι ακόμα δηλαδή από το πρωί στο Καχραμάν Μαράς, σε πολύ μεγάλες πληγήσεις περιοχές, τώρα είναι στο Χατάι. Έκανε και δηλώσεις προηγουμένως, ήταν θυμωμένος στις δηλώσεις ο Τούρκος Πρόεδρος και το πρωί και τώρα το απόγευμα. Αφού είπε τέλος πάντων, ανακοίνωσε κάποια πρόσθετα μέτρα οικονομικής βοήθειας. Έχουν στηθεί 70.000 σκηνές στις πληγήσεις περιοχές. Πήγε και στη Σκηνούπολη εκεί. Έχουν στηθεί 77 νοσοκομεία εκστρατείας και στις 10 περιοχές που επλήγησαν, όπου μπορούν να κάνουν χειρουργία στους τραυματισμένους, και όταν δεν μπορούν και οι περιπτώσεις είναι σοβαρότερες, μεταφέρονται με ελικόπτερα σε άλλα νοσοκομεία πόλεων που υπάρχουν νοσοκομεία, γιατί σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχουν και νοσοκομεία πλέον, είτε στην Κωνσταντινούπολη είτε στην Άγκυρα, αλλά και σε άλλες περιοχές. Ο Ερντογάν είπε ότι νέες κατοικίες θα κατασκευαστούν στις σεισμόπληκτες περιοχές μέσα σε ένα χρόνο. Έχουν ανοίξει ξενοδοχεία που δέχονται σεισμόπληκτους, Αντάλια, Αλάνια και στη Μερσίνα. Κανένας πολίτης, είπε, δεν θα αφήσουμε στο δρόμο. Ευχαρίστησε όλες τις χώρες για τη βοήθεια, μεταξύ των πρώτων χωρών, για να μην σου πω ότι η πρώτη χώρα που έτυχε πολύ μεγάλης διάκρισης και ειδικής διάκρισης και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μέχρι και έως και προηγουμένως το CNN έκανε ειδική αναφορά, το CNN Turk, στους Έλληνες διασώστες, στην ελληνική ομάδα, στην ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια που έχει φτάσει στο Gaziantep σήμερα με ειδική πτήση. Εξήρε μεταξύ των ανθρωπιστικών ελληνικών πρωτοβουλειών των Δήμων και το ΠΑΜΕ και ειδικά τον Γενικό Γραμματέα, τον Κουτσούμπα. Εμείς, ξέρεις, δεν έχουμε ενημέρωση τις τελευταίες 5 ώρες όλα αυτά, και ξέρεις, όταν τα βλέπεις από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η μόνη ενημέρωση μας από την Κωνσταντινούπολη είναι τα ραδιόφωνα και η τηλεόραση κυρίως, έτσι. Λοιπόν, το Twitter έπεσε. Μα γιατί είναι ο ήδη, πρόεδρος... Είναι πρώτα και κυρία ο τουρκικός λαός που δεν φίδεται εκδηλώσεων ευγνωμοσύνης απέναντι στον ελληνικό λαό, στο πρόσωπο των Ελλήνων διασωστών εκεί. Και αυτό, ναι, όσοι μπορούμε να το παρακολουθήσουμε, το βλέπουμε, και έλεγα προηγουμένως ότι αυτή είναι μια κοινή γλώσσα, είναι η γλώσσα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. Παντού ότι μιλάνε στον κόσμο όσοι ξέρουν να τη μιλήσουν. Ακριβώς, και πάντα έτσι είναι πολύ, και οι δύο λαοί, ας πούμε, έχουμε πάθει και οι δύο λαοί, και έχουμε και κοινή μοίρα, να το πούμε έτσι. Δεν μπορώ να σου περιγράψω, Νίκο, τα χιλιάδες μηνύματα, εκατοντάδες χιλιάδες μηνύματα απλών ανθρώπων, απλών Τούρκων, προς τους Έλληνες και την Ελλάδα. Βγάζουμε έξω κυβερνήσεις, βγάζουμε πολιτικούς, βγάζουμε τα πάντα. Λοιπόν, τώρα σε Βάνα αυτό μου, επειδή πρέπει να κλείσουμε, πες μου μόνο να συνοψίσουμε. Μιλάμε πια για χιλιάδες νεκρούς, για δεκάδες χιλιάδες τραυματίες. Είναι ακριβής ο αριθμός που διάβασα? Μιλάμε για 400.000 οι οποίοι άστεγοι στις περιοχές που χτύπησε ο σεισμός. Βεβαίως, και ο Ερντογάν είπε σήμερα κάτι, ένα πιο φρικτό νούμερο. 400.000 άστεγοι τώρα, και είπε για 15 εκατομμύρια που πλήττονται, επλήγησαν από το σεισμό. Και εκεί δαγκωθήκαμε. Και δεν αφορούν, λέει, μόνο στη στέγαση και των σεισμόπληκτων, αλλά αυτοί που επηρεάστηκαν και θα επηρεαστούν. Η ανθρωπιστική κρίση μεγάλη, και στο θέμα της επαγγελματικής και της δουλειάς και της οικονομίας, είναι πολύ μεγάλη η ανθρωπιστική κρίση, η οποία έπεται. Και τέλος, να σου πω ότι κατηγόρησε για ψευδείς ειδήσεις τον κόσμο, να μην δημοσιεύουν ψέματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προβοκατόρικα ειδήσεις ότι δεν έφτασε βοήθεια από το στρατό, από την χωροφυλακή και από την αστυνομία, ειδικά στο Χατάι. Πράγματι, ο κόσμος ο ίδιος το έλεγε αυτό τις τελευταίες τρεις μέρες, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχει φτάσει ακόμα καν η βοήθεια. Και να σου πω και κάτι άλλο, ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ θυμωμένος εδώ με την κυβέρνηση. Σήμερα, σε επίσκεψη του κλιμακίου με τον ίδιο, ο Υπουργός Συγκοινωνιών στο Αντίαμαν, με το αυτοκίνητο το υπηρεσιακό και με τον Δήμαρχο, με τον κυβερνήτη δηλαδή, ο κόσμος τον πήρε παραμάζωμα που λέμε, φύγεται αμέσως από εδώ, ενώ ο Ερντογάν απαντώντας και είπε ότι, λέγοντας ότι με αυτούς θα λογαριαστούμε, όσους παίρνουν ψευδείς ειδήσεις, θα λογαριαστούμε, μετά το κακό αυτό, του απαντήσατε ότι ο λαός θα λογαριαστεί μαζί σου, όχι εσύ με αυτούς, εννοώντας την κάλπη. Και έχει ανοίξει και τέλος και μια άλλη συζήτηση εδώ, Νίκο, γιατί από σήμερα άρχισε το ΧΑΛ, μέρα της κυβέρνησης, τρεις μήνες έκτακτης ανάγκης οι 10 περιοχές, εάν και εφόσον θα παραταθούν, θα πάνε αργότερα, αν θα γίνονται, θα τα δούμε αυτά, μάνα μου. Έγινε. Αυτά στην πορεία. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος που έγινε η σημαντικότερη φυσιογνωμία του ρεμπέτικου τραγουδιού ήταν εκείνος που έβγαλε το μπουζούκι από το περιθώριο και το επέβαλε, ανοίγοντας έτσι την κλασική περίοδο του ρεμπέτικου τραγουδιού. Ο Μάρκος Βαμβακάρης έφευγε σαν σήμερα, το 1972. Σου Γρηγόρη μου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ναι, το κατάφερε και αυτό η κυβέρνησή μας. Καταρχάς να σας πω ότι είχαμε πάλι μεγάλη κινητοποίηση σήμερα στο Υπουργείο Πολιτισμού από τα Σωματεία των Καλλιτεχνών στο πλαίσιο της σημερινής νέας τους απεργίας. Θυμίζω ότι αυτό το οποίο διεκδικούν είναι την απόσυρση του Προεδρικού Διατάγματος αλλά και της κυβερνητικής τροπολογίας που ουσιαστικά κατοχυρώνει την υποβάθμιση των πτυχίων των καλλιτεχνικών σχολών. Αυτό το οποίο ζητούν είναι να μην υπάρχει καμία διαβάθμιση και ζητούν την ίδρυση πανεπιστημίου παραστατικών τεχνών και συλλογικές συμβάσεις παντού. Αυτό ζητούν οι καλλιτέχνες και αυτό το οποίο είπαν σήμερα είναι ότι θέλουν ανώτατη δημόσια παιδεία και όλα τα υπόλοιπα που τους λέει η κυβέρνηση είναι κοροϊδία. Και αυτό που λέω κατάφερε η κυβέρνηση είναι πρωτοφανές. Έχουμε την παρέτηση όλων των καθηγητών της δραματικής σχολής στο Εθνικό Θέατρο. Υπέβαλαν την παρέτησή τους οι καθηγητές της δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου λίγη ώρα αφού του είχε λήξει η διορία που είχαν στείλει προς την κυβέρνηση ζητώντας σαφείς αποδείξεις, όπως σημείωναν, απόσυρσης των καλλιτεχνικών ειδικοτήτων από το επίμαχο αυτό διάταγμα και αφού οι καθηγητές δεν έλαβαν απάντηση όπως ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα στο κτίριο Τσίλερ ολόκληρο το σώμα των καθηγητών του Εθνικού Θεάτρου παραιτήθηκε. Αυτά εν έτη 2023 με Υπουργό Πολιτισμού την κυρία Μενδώνη και Υπουργό Παιδείας την κυρία θυμίστε μου το όνομα. Ναι, θα το θυμηθώ. Κεραμέως, το θυμήθηκα. Πάμε στη Βουλή, Γιώργος Λικουρέτζος. Έλα Γιώργο μου, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Τι γίνεται με την περίφημη διάταξη για τους Ναζί? Σε περίπου ένα δύο λόγο, γύρω στις 10 θα γίνει διεξαχθεί η ψηφοφορία. Δεν νομίζω ότι περιμένουν κάποια έκπληξη, ήδη τα κόμματα έχουν τοποθετηθεί. Η περίφημη ευρεία πλειοψηφία την οποία θα ήθελε η κυβέρνηση δεν επιτυχάνεται, καθώς φαίνεται ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ θα υποστηρίξουν την τροπολογία την οποία έφερε η κυβέρνηση και τροποποιήθηκε σήμερα σε ένα μεγάλο βαθμό από τον κύριο Βορύδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει στην στάση του παρόν προκειμένου, όπως λέει, ενώ είναι ένα θετικό βήμα η επανατοποθέτηση του κ. Βορύδη, επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η τροπολογία δεν είναι αυτή, είναι κατώτερη των περιστάσεων, δεν είναι αυτή που θα απαιτείται σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Μέρα 25 και Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου θα ταχθούν στο όχι, κατά. Αν μπορώ να κάνω μια αναγωγή σε αριθμό βουλευτών που θα την ψήφισαν αν υπήρχε ονομαστική ψηφοφορία, είναι γύρω στους 180. Δεν είναι μια πολύ ευρεία πλειοψηφία. Από την άλλη, γίνεται νόμος του κράτους η τροπολογία σήμερα το βράδυ και ο λόγος πλέον περνάει στον Άριο Πάγο, προκειμένου αυτός να κρίνει αν το κόμμα Κασιδιάρη και των ομοίων του θα έχει δικαίωμα να κατέληξει στις εκλογές. Μάλιστα. Σε σχέση με την προηγούμενη τροπολογία δύο χρόνια πριν, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν έκλεινε όλο αυτό το ζήτημα, υπόθηκε τίποτα? Ναι, ότι τότε αυτό που δεν μπορούσε να ρυθμιστεί γιατί κανένας δεν το περίμενε, αυτό είπε ο κ. Βορύτης, είναι ότι ο κ. Κασιδιάρης θα μπορούσε να βάλει ένα παρένθετο πρόσωπο, έναν χειράνθρωπο μπροστά και αυτός να ασκεί την πραγματική ηγεσία του κόμματος από πίσω, ως απλός υποψήφιος βουλευτής. Αυτό είπε ο κ. Βορύτης ότι έρχεται να καλύψει η σημερινή τροπολογία. Πρέπει να σου πω ότι σε σχέση με το αρχικό κείμενο υποχώρησε αρκετά η κυβέρνηση μπροστά και στην ένσταση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής εχθές. Τι υπόθηκε από την επιστημονική υπηρεσία? Αυτό που υπόθηκε είναι ότι δεν μπορείς να πας σε μια τροπολογία με μια τόσο ευρεία γκάμα αδικημάτων, η οποία μπορεί να ανοίξει. Θα πρέπει να υπάρχει ένα περιοριστικό πλαίσιο όσον αφορά στα αδικήματα για τα οποία θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί τα μέλη της ηγετικής ομάδας ή της πραγματικής ηγεσίας, προκειμένου να μην ανακηρυχθεί ο συνδυασμός. Και αυτά τα άρθρα περιορίζονται πλέον στην ΕΣΚΑΤΗ Προδοσία, την εγκληματική οργάνωση, αλλά και στις διατάξεις του περίφημου τρομονόμου, όπως αποκαλείται το άρθρο 187α του ποινικού κώδικα. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος επιμένει και δεν υπερψηφίζει την τροπολογία. Πρέπει να σου πω ότι οι βουλευτές σήμερα ανέφεραν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μέλους της Πολιτικής Επιτροπής, το οποίο έχει πάνω του το μισό ποινικό κώδικα. Επειδή απλώς προσπαθούσε. Ναι, είναι ο Βάλσαμος Συρίγος, ναι. Είναι μέλος κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ και συνδικαλιστής που του έχουν φορτώσει το μισό ποινικό κώδικα γιατί ήταν στο κίνημα εναντίον των πληστηριασμών. Ακριβώς. Ο άνθρωπος πήγαινε για να μην βγουν στο σπίτι τα σπίτια του κόσμου. Αυτό θα μπορούσε κατά τον κύριο Γκιώκα για τους βουλευτές του ΚΚΕ να αποτελέσει αφορμή, αιτία, ο Άριος Πάγος να θέσει ζήτημα και κατά αποκλεισμού του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Δεν πείθεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ούτε το ΜέΡΑ25. Προχωρούν το επιχείρημά τους και στο πολιτικό, αυτό που συζητούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ότι η τροπολογία έτσι όπως έρχεται επί της ουσίας εξισώνει το φασισμό και τον ναζισμό με τον κομμουνισμό, αναβιώνει τη θεωρία των δύο άκρων. Πρέπει να σου πω ότι μας έχει προκαλέσει μια μικρή εντύπωση η στάση του κυρίου Βελόπουλου της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος μέχρι χθες έλεγε ότι θα περιμένω την έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας. Η έκθεση βγήκε εν στάση επισυνταγματικότητας. Δεν είχε, αλλά παρόλα αυτά η ελληνική λύση είπε ότι θα καταψηφίσει την τροπολογία και από εκεί και πέρα μένει μια σποδρότατη κόντρα μεταξύ των δύο, για άλλη μια φορά, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, για το ποιο η ρύθμιση θα ευνοούσε τον Κασιδιάρη. Αλληλοκατηγορούνται τα δύο κόμματα ότι ο ένας πάει να ψαρέψει ψήφους από αυτό το ποσοστό του 3-3,5% που φαίνεται να πιάνει ο Κασιδιάρης στις δημοσκοπήσεις, ποιος θα το πάρει. Αυτή ήταν μια μεγάλη κόντρα η οποία εξελίχθηκε σήμερα. Και νομίζω, Νίκο, ότι δεν θα τελειώσει ούτε με την ψηφοφορία σε περίπου 2 ώρες από τώρα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει μέχρι και τις εκλογές. Αυτό πάντως που θα γίνει τώρα είναι ότι μόλις διαλυθεί η Βουλή και τα κόμματα πάνε στον Άριο Πάγο για να δώσουν τα καταστατικά τους, ο Άριος Πάγος θα πρέπει μέσα σε ένα πολύ σφιχτό χρονικό διάστημα, και εκεί περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το Υπουργείο για να διευκολύνει τον Άριο Πάγο σε αυτό, να κρίνει αν το κόμμα Κασιδιάρη ή όποιο άλλο κόμμα φιλοξενεί εγκληματίες και καταδικασμένους θα μπορεί να συμμετέχει σε εκλογές. Μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή ακριβώς ήταν σφοδρότατη η αντίδραση του ΚΚΕ, γι' αυτό να πω από τώρα ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε εδώ τον εισηγητή του ΚΚΕ, τον κύριο Γιάννη Γκιώκα, να μας πει τις θέσεις του κόμματος για αυτή την τροπολογία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Νίκο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επανέρχομαι σε ένα θέμα το οποίο θίξαμε χτες, αλλά από ό,τι βλέπω προκάλεσε σε πάρα πολλούς, έτσι, θέλουν να συνεχίσουμε σε σχέση με αυτό. Αναφέρομαι σε αυτή την τοποθέτηση την οποία έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός στη Βουλή για το διχαστικό ΕΑΜ και τον διχαστικό ύμνο του ΕΑΜ. Λοιπόν, καταρχάς, για να κλείσουμε και με τους δύο, όπως έλεγα και χτες, γύρω από αυτό το ζήτημα. Καταρχάς, ότι ο κύριο Τσίπρας θυμάται το ΕΑΜ κάθε φορά που θέλει να πασπαλίψει με δημαγωγική γαρνιτούρα τις μνημονιακές, τις αγγελικοτραμπικές και ηλεκτρονικοπληστηριακές πολιτικές της διακυβέρνησής του, αυτό είναι γνωστό. Εντάξει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όπως κάθε τι το πασοκικόν, είναι και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ, ότι είναι και με το ΕΑΜ, αλλά και με το Γεώργιο Παπανδρέου. Το Γεώργιο Παπανδρέου. Είσαι με το ΕΑΜ, αλλά είσαι και με το Γεώργιο Παπανδρέου, που ματοκύλησε μαζί με τους Εγγλέζους και με τους Χίτες το ΕΑΜ. Αυτά είναι γνωστά πράγματα. Επαναλαμβάνω, είναι γνωστά πασοκικά πράγματα. Και είναι γνωστά από τις απαρχές εκείνης της πολιτικής αρχών που έχει μία αρχή και ένα τέλος, την ψηφοθυρία. Μια ψηφοθυρία βέβαια που το μπόι της είναι πολύ μικρό για να καλύψει την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι το ΕΑΜ ούτε διαπραγματεύτηκε, ούτε συμφωνίες έκανε, ούτε μνημόνια υπέγραψε με την Τρόικα της εποχής του. Το ΕΑΜ με την Τρόικα της εποχής του δεν υπέγραψε μνημόνια. Την πολέμησε την Τρόικα της εποχής του το ΕΑΜ. Μέχρι τέλους. Αυτά για τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα. Τώρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον κύριο Μητσοτάκη, που είναι και φως θύρας της ιστορίας και εξόριστος από 6 μηνών όπως είχε πει. Προχτές λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι το ΕΑΜ και ο ύμνος του είναι κάτι της των διχαστικών. Ξαναλέω, αυτή είναι μια κουβέντα την οποία εξτόμησε ο κατά τα άλλα κεντρός και φιλελεύθερος κύριος Μητσοτάκης. Αλλά μιλάμε για τον κύριο Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του Βορύδη, του Γεωργιάδη και του Πλεύρη. Και ειλικρινά δεν διαθέτω το εύρος και το βάθος των ιστορικών γνώσεων του κυρίου Πρωθυπουργού, αλλά από τη λίγη ιστορία που μπορεί να ξέρει κανείς, μπορεί να θυμάται ότι διχαστικά εκείνη την περίοδο δεν λειτουργήσαν όσοι πολέμησαν τον φασίστα, τον ναζί, τον κατακτητή. Διχαστικά, προδοτικά, λειτουργήσαν εκείνοι που λούφαξαν ή που απέδρασαν ή που συνεργάστηκαν πολύ περισσότερο με τον κατακτητή. Για παράδειγμα, ο Μανιαδάκης ήταν ο υπουργός ασφάλειας του φασίστα, του Μεταξά. Ήταν αυτός που παρέδωσε τους Έλληνες πολιτικούς κρατούμενους στην Γκεστάπο το 1941. Εντούτοις, έγινε βουλευτής στη ΣΕΡΕ υπό τον Εθνάρχη Καραμαλή το 1963. Ή ο Μπουραντάς. Ο Μπουραντάς, ξέρετε, ήταν ο δοσύλλογος επικεφαλής των ταγματαλιτών στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Αλλά ξέρετε τι έγινε το 1959. Έγινε αρχηγός της πυροσβεστικής. Πάλι από τον Εθνάρχη, τον Καραμαλή. Θυμάμαι όμως πριν από 2 χρόνια τον κύριο Μητσοτάκη, που είχε πει ότι η εθνική αντίσταση δεν είναι προνόμιο της αριστεράς. Έτσι είχε πει πριν από 2 χρόνια. Τότε την αγαπούσε την εθνική αντίσταση. Και μάλιστα είχε πει, δείχνοντας τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, δεν είχε ανθρώπους που πολέμησαν και που θυσιάστηκαν στην εθνική αντίσταση. Αλλά 2 χρόνια μετά από τότε, ο κύριος Μητσοτάκης ανακάλυψε το διχαστικό ΕΑΜ. Λοιπόν, προφανώς και τότε, την ώρα που έψαχνε να απονείμει ή να αφαιρέσει προνόμια, ο κύριος Μητσοτάκης νόμιζε πως δεν τον έβλεπαν, ότι πήγαινε να κρυφτεί πίσω από το προνόμιο του ελληνικού λαού. Ποιο είναι το προνόμιο του ελληνικού λαού? Να είναι ένας λαός που η συντριπτική του πλειοψηφία στάθηκε απέναντι στο ναζί κατακτητή. Αλλά ξέρετε, εδώ δεν μιλάμε για τα πρόσωπα, δεν μιλάμε για τους αγνούς πατριώτες, δεν μιλάμε για το κάθε άτομο ξεχωριστά. Εδώ μιλάμε για τους πολιτικούς φορείς, κύριε Μητσοτάκη. Μιλάμε για τα πολιτικά κόμματα, μιλάμε για τις παρατάξεις, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο, τον δικό του, του κυρίου Μητσοτάκη. Και βεβαίως ούτε ο κύριος Μητσοτάκης ούτε κανένας άλλος δεν μπορεί να μας πει ένα κόμμα, ένα φορέα, ένα σημαίνον πολιτικό πρόσωπο του αστικού προπολεμικού κόσμου που να μην ανήκει σε μία από τις 3 κατηγορίες που περιέγραψα παραπάνω. Δηλαδή, ή αυτούς που λούφαξαν, ή αυτούς που την κοπάνησαν, ή αυτούς που συνεργάστηκαν. Εδώ λοιπόν έγκυται το προνόμιο των φορέων που συγκρότησαν το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ, έτσι. Και βεβαίως το μεγαλείο του ΚΚΕ. Ότι το ΚΚΕ έγινε ο μπροστάρης, ο καθοδηγητής, ο οργανωτής, ο αιμοδότης της εθνικής αντίστασης. Και εν πάση περιπτώσει, όταν βγαίνει ένας πρωθυπουργός να μιλάει για το ΕΑΜ με όρους ότι το ΕΑΜ προκαλεί διχασμούς. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικός, όχι με όρους αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που έλεγε προχτές ο κ. Μητσοτάκης, διότι εδώ υπάρχει ένας νόμος ο οποίος αναγνωρίζει την εθνική αντίσταση του 1982. Θα την καταργήσει, θα τον καταργήσει αυτό τον νόμο ο κ. Μητσοτάκης? Θα τον καταργήσει? Δεν ξέρω. Υπάρχει τέτοια πρόθεση? Βεβαίως ήταν τότε που η Νέα Δημοκρατία αποχώρησε από τη Βουλή υπό τον Ευάγγελο τον Μακαρίτη, τον Ευάγγελο Αβέροφ, και δεν τον ψήφισε αυτό τον νόμο. Αλλά ήταν και τότε που ομολογούσαν γιατί δεν τον ψήφισαν. Και το ομολογούσαν διότι αναγνώριζαν ότι οι αντιστασιακοί κατά τεκμήριο ανήκαν στο ΕΑΜ. Γι' αυτό. Και ήταν τότε μάλιστα που η Ελλάδα έβλεπε την παράταξη του κυρίου Μητσοτάκη σήμερα να ορίεται διαστόματος του Μακαρίτη του Αβέροφ, ότι με την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης εδίνεται, λέει, συγχωροχάρτη στο ΚΚΕ. Αυτά πριν από 40 χρόνια. Θα μου πεις γιατί τα θυμάσαι? Εγώ γιατί τα θυμάμαι. Τα θυμάμαι γιατί βγήκε ο πρωθυπουργός της χώρας και είπε για τη μεγαλύτερη αντιστασιακή οργάνωση της χώρας ότι λειτουργεί διχαστικά. Εν έτη 2023, γι' αυτό τα θυμάμαι. Όπως θυμάμαι και την απάντηση που είχε πάρει τότε ο Αβέροφ από το Χαρίλαο το Φλωράκι, που έλεγε ότι το ΚΚΕ δεν χρειάζεται κανένα συγχωροχάρτη, γιατί απλούστατα δεν βαρύνεται ούτε με συνεργασία με τους κατακτητές, ούτε με προδοσίες. Συγχωροχάρτη, είχε πει τότε σε εκείνη τη συνεδρίαση της Βουλής ο Χαρίλαος Φλωράκης, θα έπρεπε να ζητήσει η Νέα Δημοκρατία και η παράταξη την οποία εκπροσωπεί. Αυτά διεμήφθησαν τότε σε εκείνη την ιστορική συνεδρίαση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, το να έχεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος λέει για το ΕΑΜ, τη μεγαλύτερη, επαναλαμβάνω, όχι τη μοναδική, όχι τη μοναδική, αλλά τη μεγαλύτερη αντιστασιακή οργάνωση στη χώρα και στην Ευρώπη, ότι λειτουργεί διχαστικά, η αναφορά σε αυτήν, τελειώσαμε με τα δημαγωγικά και τα ψηφοδυρικά του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Είπαμε τώρα τα άλλα, τα διχαστικά του Μητσοτάκη. Δηλαδή τι ακριβώς ήταν διχαστικό? Ο Γοργοπόταμος και το Κούρνοβο? Αυτό τι ήταν, διχαστικό ή ενωτικό? Ότι το ΕΑΜ είχε ένα στρατό που τον έλεγαν Ελλάς και είχε καθυλώσει μέχρι και 12 μεραρχίες ναζιστών στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην αντιφασιστική νίκη. Αυτό τι ήταν, διχαστικό ή ενωτικό? Ότι το ΕΑΜ ματέωσε με τις ηρωικές διαδηλώσεις την υποχρεωτική επιστράτευση των Ελλήνων στον Νταχάου, αυτό τι είναι, διχαστικό ή ενωτικό? Ότι ο στρατός του ΕΑΜ, ο Ελλάς, είχε απελευθερώσει τα 3/4 της χώρας πριν ακόμα φύγουν οι Ναζί από εδώ, αυτό τι είναι, διχαστικό ή ενωτικό? Ότι το ΕΑΜ διέσωσε τους Εβραίους όσους μπόρεσε, αυτό τι ήταν, διχαστικό ή ενωτικό? Ότι ακύρωσε την επέκταση της βουλγαρικής κατοχής, αυτό τι ήταν, διχαστικό ή ενωτικό? Ότι το ΕΑΜ έδωσε τη μάχη των συσιτίων ώστε να μην πεθάνουν κι άλλες εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες από την πείνα, αυτό τι ήταν, διχαστικό ή ενωτικό? Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καματοκλάδα σου λαμπούν βρε σαν τα λουλούδα του καμπού, σαν τα λουλούδα του καμπού βρε, καματοκλάδα σου λαμπούν. Καματοκλάδα σου γερνείς βρε, νου και λογισμό μου παίρνεις, νου και λογισμό μου παίρνεις βρε, τα το κλάδα σου γερνεί. Γεια σου την υπότσα. Ματάκια σου αδερφούλα βρε μου ραγίζουν την καρδούλα, μου ραγίζουν την καρδούλα βρε τα ματάκια σου αδερφούλα. Ματάκια σου να βγουνε βρε, σαν και εμένα δεν θα βρούνε, σαν και εμένα δεν θα βρούνε βρε, τα ματάκια σου να βγουνε. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιάννη, στον κύριο Μιλωνά. Ο κύριος Λάζαρος λέει ότι ένας φαΐλος ασχολήθηκε, λέει, μαζί μου. Α, ναι, σε αυτή την περίπτωση ξέρεις τι γίνεται, Λάζαρε. Ισχύει εκείνο που συνέβη τη δεκαετία του 60 στη Βουλή, που αγόρευε ο Παπανδρέου και κάποιος πετάχτηκε από κάτω και τον έβρισε. Και ρώτησε ο Παπανδρέου, ποιος το είπε αυτό? Πετάχτηκε ο θρασίτατος αυτός και είπε, εγώ το. Εγώ σε έβρισα. Και του απάντησε ο Παπανδρέου. Τότε δεν έχει καμία σημασία. Αυτά σε ό,τι αφορά τον τζιμεροκλητήρα. Καλησπέρα στον Πέτρο, καλησπέρα στον Μπάνο, καλησπέρα στην κυρία Άννα. Κυρία Άννα, τα ερωτήματα τίθενται για να απαντηθούν από εκείνους που πρέπει να απαντηθούν. Το καταλάβατε? Και τίθενται όχι απευθείας σε αυτούς για να έχουν τεθεί, τίθενται με δημόσιο τρόπο. Ελπίζω να το έχετε καταλάβει αυτό. Χαιρετίσματα στον Γιώργο, χαιρετίσματα στην Ευαγγελία, στην Αταλία, γεια σου Κωστή, καλησπέρα στην Τζίνα, στον Κώστα. Α, εδώ πρέπει να σας το διαβάσω αυτό, διότι είναι βαρύ και ασήκωτο. Λοιπόν, ακούστε. Έχω λάβει ένα μήνυμα από έναν τύπο, ο οποίος υπογράφει ως Αντώνης Λιακέας, μάλιστα, και από τη Νέα Ιωνία. Είναι προφανές ψεύτικο αυτό το ονοματάκι, γιατί τα θρασίδηλα, με ψεύτικα ονοματάκια κυκλοφοράνε, με κουκούλες κυκλοφοράνε. Και αυτός λοιπόν μου γράφει τώρα, με αφορμή αυτά τα οποία κουβεντιάζαμε προηγουμένως για τα ναζίδια και για την τροπολογία αυτή στη Βουλή. Μου λέει, όποιο δημόσιο πρόσωπο εκφράζεται ανοιχτά και αποκαλεί τα στελέχη του Εθνικού Κόμματος Έλληνες εγκληματική οργάνωση, είτε αυτό το πρόσωπο είναι βουλευτής είτε δημοσιογράφος, θα μηνύεται. Αυτά μου γράφει αυτός τώρα. Λοιπόν, σχόλιο πρώτο. Σκιάχτηκα. Σχόλιο δεύτερο. Αυτό που ονομάζεται κόμμα, αυτό το Έλληνες, αυτή η παραφιάδα δηλαδή, η χρυσαυγήτικη, έχει ως επικεφαλής ένα χιτλεροειδές. Έχει ως επικεφαλής ένα ναζιστόμουτρο. Έχει ως επικεφαλής έναν καταδικασμένο εγκληματία, ένα χιτλεροειδές, επαναλαμβάνω, ονόματι Κασιδιάρης. Αυτός, ο Κασιδιάρης, είναι χιτλεροειδές, ναζιστόμουτρο και καταδικασμένος εγκληματίας. Και είναι καταδικασμένος εγκληματίας διότι είναι ναζιστόμουτρο. Και εσείς λοιπόν που είσαστε με αυτή τη ναζιστική παραφιάδα, είσαστε τα παρακολουθήματα του χιτλεροειδούς, του ναζιστόμουτρου και του καταδικασμένου εγκληματία. Τα είπαμε καλή άρθρωση και προφορά για να τα απομαγνητοφωνήσεις και να μου κάνεις μήνυση τώρα. Θρασιναζίδι. Άιντε, κάντινε. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Γιάννης Γκιόκας. Κύριε Γκιόκα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόβουλε και εσάς και στους ακροατές σας. Ήταν σφοδρός ο τρόπος με τον οποίο τοποθετηθήκατε σήμερα απέναντι σε αυτή την τροπολογία που έφερε ο κύριος Βορύδης, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε ό,τι αφορά την τροπολογία που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα τον αποκλεισμό ακροδεξιών, ναζιστικών, εγκληματικών μορφωμάτων. Πείτε μας γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση από το ΚΚΕ. Ναι, καταρχήν ήθελα να πω ότι για να είναι κατανοητό και στους ακροατές που ακούνε την εκπομπή σας, ότι για την επίμαχη τροπολογία δεν θα χρειαζόταν καν να συζητάμε, δεν θα χρειαζόταν καν να εισαχθεί στη Βουλή, αν είχε ολοκληρωθεί έγκαιρα η δίκη της Χρυσής Αυγής και αν είχαν εκδοθεί έγκαιρα οι αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος των στελεχών της. Με όλες τις παρεπόμενες συνέπειες που έχει αυτή η αμετάκλητη καταδίκη, μεταξύ των οποίων και η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Το πρόβλημα δημιουργείται από τη στιγμή που η δίκη προχωράει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων με ρυθμούς χελώνας, με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί καν στο δεύτερο βαθμό και να παραμένει μία εκκρεμότητα και στο όνομα, δήθεν λέμε εμείς, της αντιμετώπισης της Χρυσής Αυγής να υπηρετούνται άλλου είδους σκοπιμότητες. Ποιες είναι αυτές οι σκοπιμότητες, για να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε. Παρακαλώ. Ότι στο όνομα της αντιμετώπισης των παραφιάδων της Χρυσής Αυγής, κόμμα Κασιδιάρη, αλλά και άλλα που μπορούν να προκύψουν, εισάγονται μέσα από τις τροπολογίες της κυβέρνησης αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ μια σειρά γενικεύσεις, επικίνδυνες γενικεύσεις, που μπορούν δυνητικά να στεγάσουν αυτή την ανιστόρητη, όπως λέμε εμείς, θεωρία των δύο άκρων και να οδηγήσουν στην ποινικοποίηση του ρατσισμού, στην εξίσωση της φασιστικής δράσης με την κομμουνιστική ιδεολογία, κάτι το οποίο δεν είναι μια βάσιμη, να το πω έτσι, ανησυχία του ΚΚΕ, είναι μια επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει οδηγήσει σε αντίστοιχα αποτελέσματα σε μια σειρά χώρες. Έχει οδηγήσει δηλαδή στην απαγόρευση κομμουνιστικών κομμάτων, κομμουνιστικών νεολαίων, την ίδια ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί, στηρίζει την αναβίωση νεοναζιστικών μορφωμάτων. Αυτή είναι η γενική κριτική η οποία κάναμε στις επίμαχες τροπολογίες. Βεβαίως υπήρξαν κάποιες αλλαγές στο ενδιάμεσο, γιατί υπήρχε μία τροπολογία από τη μεριά της κυβέρνησης, μία τροπολογία από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Τα βρήκανε περίπου στη μέση, εξού και το παρόν του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως το πρόβλημα είναι σοβαρό και παραμένει, και με την τελική εκδοχή που από ό,τι φαίνεται θα ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία Βορύδη. Είδα στην αρχική της εκδοχή αυτή την τροπολογία που περιλάμβανε 6 κεφάλαια του ποινικού κώδικα. Αυτό φαίνεται να περιορίστηκε και δεν καλύπτει αυτό τις ανησυχίες και τις ενστάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Όχι, όχι, θα σας πω γιατί. Καταρχήν, όταν μιλάμε για 6 κεφάλαια του ποινικού κώδικα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δηλαδή ότι ένα κόμμα κάθε φορά, σε κάθε εκλογική μάχη, όχι για μια φορά, σε κάθε εκλογική μάχη, θα πρέπει να ελέγχεται αν τα μέλη της δικού σας, όπως λέγετε, επιτροπής, της ηγεσίας ή υποψήφιοι βουλευτές, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τυχόν καταδίκες που έχουν για μία σειρά αδικήματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και το μάλιστα το φέραμε και σαν παράδειγμα στη συζήτηση στην Ολομέλεια, ένα μέλος λέτε για το βάλσαμο του Συρίγου. Ο βάλσαμος, ναι. Ο Συρίγος, ο συνδικαλιστής, του έχουν φορτώσει το μισό ποινικό κώδικα για την πρωτοπόρα δράση που είχε και πρέπει να έχει στο κίνημα κατά των πληστηριασμών λαϊκών κατοικιών και ούτω καθεξής. Αύριο μεθαύριο αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει και καταδίκες σε βάρος του. Εμείς παλεύουμε να μην έχει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα έρχεται ο Άριος Πάγος και θα ελέγχει, ο συγκεκριμένος μάλιστα είναι και υποψήφιος, θα είναι και υποψήφιος βουλευτής στην Ανατολική Αττική, ότι ανοίγει ένας δρόμος δικαστικής διερεύνησης και ελέγχου για το τι είδους καταδίκες έχουν οι υποψήφιοι βουλευτές, τα μέλη της δικού σας επιτροπής κτλ. Και αν από αυτές τις καταδίκες, και εδώ είναι το κρίσιμο, αν από αυτές τις καταδίκες προκύπτει το συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο κόμμα υπηρετεί ή δεν υπηρετεί την ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Γιατί το κρίσιμο είναι αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, ότι επιδιώκεται να ανοίξουν μια συζήτηση. Επιδιώκουν να ανοίξουν μια συζήτηση με όλα αυτά τα κριτήρια, με αυτές τις γενικεύσεις κτλ. Περί κομμάτων που εξυπηρετούν ή δεν εξυπηρετούν την ομαλή, εύρυθμη, όπως λένε, λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Οι αλλαγές που έγιναν προφανώς δεν καλύπτουν, γιατί μπορώ να σας πω για παράδειγμα που το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι παραμένει η διατύπωση για τον λεγόμενο τρομονόμο, ένα αδίκημα το οποίο φωτογραφίζει σαφώς τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και έχουν γίνει χρόνια αγώνες ενάντια σε αυτό το τρομονόμο. Λοιπόν, όλα αυτά παραμένουν και στην τελική εκδοχή και ανοίγουν πάρα πολύ επικίνδυνους δρόμους. Κατά τη γνώμη σας, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Γκιόκα, κατά τη γνώμη σας, αν πρόθεση και αυτών οι οποίοι θα ψηφίσουν την τροπολογία και των άλλων που έφεραν τη δική τους και τώρα θα πάνε σε αυτήν με το παρόν, ήταν η αντιμετώπιση της εκλογικής έκφρασης του ναζισμού. Εάν ήταν αυτό, κατά τη γνώμη σας, για ποιο λόγο σε αυτή την τροπολογία, τι μένει τι δε, δεν υπήρξε ποτέ αναφορά στο ναζιστικό χαρακτήρα αυτών των οργανώσεων που θα επιδιώξουν να ενδυθούν πολιτικό μανδύα? Κύριε Μπογιόπουλε, είναι πολύ αποκαλυπτική κατά τη γνώμη μας και απαντάει και στο ερώτημα που θέτεται η τοποθέτηση της κυβέρνησης γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, που λέει ότι εμάς μας ενδιαφέρουν οι καταδίκες και δεν μας ενδιαφέρουν οι ιδεολογίες. Πού οδηγεί αυτό και τι αποκρύβει το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε όχι γενικά ως εγκληματική οργάνωση, καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση με βάση το ναζιστικό της χαρακτήρα. Αυτό δεν το λέει το ΚΚΕ μόνο. Το λέει η απόφαση του εφετείου. Ακριβώς. Αυτό το λέει η απόφαση του δικαστηρίου. Το γεγονός δηλαδή ότι η κυβέρνηση στέκεται μόνο στο επίπεδο των καταδικών και των αδικημάτων, με αυτή την ευρύτητα που σας περιέγραψα, αποκρύβοντας τον ιδεολογικό χαρακτήρα αυτών των μορφωμάτων, στην ουσία, αντικειμενικά, ανεξάρτητα από προεκλογικές μικροκομματικές σκοπιμότητες που μπορεί να υπάρχουν, τις οποίες ούτε μπορούμε να τις ερμηνεύσουμε, ούτε είναι αυτός ο ρόλος μας. Αντικειμενικά, ανοίγουν το δρόμο κάτω από αυτή την ομπρέλα να στεγαστεί αυτή η απαράδεκτη θεωρία. Και δεν είναι τυχαία και η τοποθέτηση, αν θέλετε, και του Πρωθυπουργού χτες από το βήμα της Βουλής και ο τρόπος με τον οποίο αναφέρθηκε στην πάλη του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου, το ΕΑΜ, χαρακτηρίζοντάς το ως μία από τις χειρότερες στιγμές της ιστορίας. Αν αυτό δεν είναι η επιτομή της θεωρίας των άκρων, δηλαδή η εξίσωση του φασισμού με αυτούς που πολέμησαν, που μάτωσαν ενάντια στο φασισμό, τότε πραγματικά τι άλλο μπορεί να είναι? Βεβαίως, εδώ να πω μια κουβέντα μόνο. Η αναθεώρηση της ιστορίας που εκφράζει αυτού του είδους η άποψη έχει πολλές εκδοχές. Πολλές εκδοχές. Και η μία εκδοχή είναι αυτή που κάνει η Νέα Δημοκρατία, η άλλη εκδοχή είναι αυτή που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κακοποίηση στους αγώνες του λαού μας, βάζοντας από τη μία μεριά τον ύμνο του ΕΑΜ και τους ύμνους στον Γιώργο Παπανδρέου, που όπως ξέρετε υπήρξε ο πιο ορκισμένος και ο πιο αιματοβαμμένος εχθρός του ΕΑΜ, ιδιαίτερα την περίοδο μετά το 1944. Ναι, ήταν αυτός ο οποίος έστελνε γράμμα στον Τζόρτζελ και του έλεγε: στείλε μου το σκόμπι να τελειώνουμε με το συρφετό του ΕΑΜ. Αυτό ακριβώς. Η αναθεώρηση της ιστορίας λοιπόν, η οποία εκφράζεται και μέσα από αυτές τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, έχει πολλές όψεις επικίνδυνες και γι' αυτό το λόγο το ΚΚΕ είναι ενάντια σε αυτού του είδους τις διατάξεις. Κύριε Γκιόκα, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Πρώτο φθινόπωρο, πρώτη βροχή. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Πίκρη ανάμνηση σαν μαχαιριά. Πρώτο φθινόπωρο που με πεθαίνει. Πρώτο φθινόπωρο χωρίς. Και είναι φυσικά σαν σήμερα που συνέβη η μεγαλύτερη τραγωδία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όταν εκεί στη θύρα 7 στις 8 Φλεβάρι του 1981 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Το φθινόπωρο χωρίς χαρά. Να στείλω χαιρετισμού στο Τζίμι, στο Σωτήρι, στο Ρίζο, στο Δήμο, στον Ορέστη. Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην Αναστασία. Μου λέει blackout στην Καλαμάτα. Θα το μεταφέρω στα παιδιά στη σύνταξη να το δούμε, Αναστασία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλό απόγευμα και θα πάμε γρήγορα στη Συρία. Τα είπε η Βάνα νωρίτερα για την Τουρκία. Όμως και στη Συρία είναι πολύ μεγάλη η καταστροφή μετά τον φωνικό σεισμό. Μέχρι στιγμής επισήμως οι νεκροί ξεπερνούν τους 2.600. Είναι στοιχεία που δίνουν τόσο οι περιοχές που ελέγχει το καθεστώς, όσο και οι περιοχές που ελέγχονται από τους αντάρτες. Το σταγονόμετρο δίνουν τα στοιχεία, όμως με το σταγονόμετρο φτάνει και η βοήθεια στις πληγήσεις περιοχές. Υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια την οποία στέλνει η Ελλάδα. Μία αποστολή ετοιμάζεται να χωρίσει άμεσα πριν από λίγο. Ενεργοποιήθηκε το σχετικό αίτημα προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Η βοήθεια θυμίσατε στην αποστολή φαρμάκων, σκηνών και γενικώς εφοδίων για τη στήριξη και περίθαλψη των ανθρώπων που έχουν μείνει άστεγοι. Ωστόσο, η διεθνής βοήθεια προς τη Συρία είναι πάρα πολύ περιορισμένη σχέση με την Τουρκία, χωρίς να είναι και μικρότερη η καταστροφή. Οι πρώτοι που έσπευσαν να βοηθήσουν ήταν οι Ρώσοι, οι οποίοι παρήχαν εκατοντάδες στρατιώτες που ούτως ή άλλως βρίσκονταν στη χώρα και άρχισαν να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης. Η Μόσχα ανακοίνωσε πως θα υπάρξει και περαιτέρω βοήθεια τις επόμενες ώρες και χρηματική αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Το Ιράν επίσης ανάμεσα στις χώρες που στέλνουν βοήθεια χρηματική προς την Συρία. Το ίδιο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεσμεύτηκαν για μια βοήθεια ύψους 13,6 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αναμένεται να εκταμιευθεί τις επόμενες ημέρες. Ο Ερυθρός Σταυρός της Κίνας θα δώσει 200.000 δολάρια. Ενώ επίσης ο Πρωθυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής, ο Μοχάμεδ Σταγιέχ, είπε ότι έχουν δοθεί οδηγίες στρατιωτικές ομάδες και ομάδες πολιτικής άμυνας να συμμετάσχουν σε εργασίες έρευνας και διάσωσης στην Τουρκία αλλά και στην Συρία. Αυτή η βοήθεια είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με τη ζημιά που έχει υποστεί η Συρία. Είναι σαν να την αγνοεί ξανά η διεθνής κοινότητα. Μιλάμε για επαρχίες οι οποίες έχουν ισοπεδωθεί από το σεισμό και είναι επαρχίες που ούτως ή άλλως βομβαρδίζονταν όλα αυτά τα χρόνια του πολέμου. Υπάρχει και αυτές, συγγνώμη Τζένι, υπάρχει και αυτές τις μέρες, υπάρχει και αυτές τις ώρες βομβαρδισμός της Συρίας από την Τουρκία. Αυτή η πληροφορία, προσπαθούμε να την εξακριβώσουμε, δεν είναι ακόμη 100% σίγουρο. Υπάρχει αυτή η πληροφορία στα διεθνή μέσα τις τελευταίες ώρες. Δεν θα προκαλούσε εντύπωση βέβαια, γιατί είναι κάτι τελώς διαφορετικό σε ό,τι έχει να κάνει με την Τουρκία και τη Συρία. Άλλωστε είναι και σε εξέλιξη πλήρη η κυρώση της διεθνούς κοινότητας προς τη Συρία παρά τη μεγάλη τραγωδία. Είχαμε νωρίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια πρωτοβουλία από την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα που είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που ζητείται η άμεση άρση του εμπάργου στη Συρία και ανεπάδω στη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στο λαό και της Συρίας και της Τουρκίας. Είναι μια επιστολή η οποία απεστάλλει προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτή η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και στους δύο λαούς. Οι επαρχίες οι οποίες έχουν ισοπεδωθεί από το σεισμό στη Συρία είναι ίδιες επαρχίες οι οποίες έχουν βομβαρδιστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και πέρα από τα κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει, υπάρχει και τεράστιο πρόβλημα στο οδικό δίκτυο. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν ούτε τα σωστικά συνεργεία, τα ελάχιστα που βρίσκονται στη χώρα, αλλά ούτε και οι πρώτες βοήθειες για τους ανθρώπους που είναι εκεί και κρυώνουν και πεινάνε και διψάνε και δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Τσέρι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας πω ότι αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Θα είναι εδώ τα παιδιά από το αθλητικό, Παύλος Παπαδημητρίου, Δημήτρης Σταυρακάκης, για τον ποδοσφαιρικό αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Εμείς θα είμαστε εδώ. Το ραντεβού μας είναι την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα και θα είμαστε μαζί με έναν θρύλο του ελληνικού τραγουδιού. Θα είμαστε εδώ με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Χριστό είδα το κάρο, χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά μου, τα πες όλα για όλα, άναψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του καλού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυτά πατενός τρελού, θα ζω μέχρι να λείψεις. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη.